tylko 9,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 27 dzień sierpnia. Czas na serwis. Justyna Mączka. Lot sprawdzany przez ABW? Na pewno będzie zawiadomienie. Domagają się tego związkowcy. W tym serwisie Trójki także kolejne odsłony kampanii przed wyborami samorządowymi. Powiemy również o akcji, która ma zwiększyć bezpieczeństwo dzieci na drogach tuż przed pierwszym dzwonkiem. Będzie zawiadomienie do ABW w sprawie usterek samolotów LOT-u. Taka decyzja została podjęta po posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Zdaniem związkowców spółka nie usuwa problemów technicznych na czas, a przeglądy nie są kompletne. To stąd biorą się awarie, ocenia Monika Żelazik ze Związku Personelu Pokładowego i Lotniczego LOT-u. Jej zdaniem sprawa jest bardzo poważna. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo na pokładzie i o usterek w samolocie, odpisywania ich w nieskończoność, ostatnich lądowaniach awaryjnych. To jest to już kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego, tak? Zawiadomienie do ABW to nonsens. Jesteśmy pod stałym nadzorem służb, odpowiada rzecznik LOT-u Adrian Kubicki. Przechodziliśmy już przez wiele kontroli, również inicjowanych przez związki zawodowe i żadna z tych kontroli nie wykazała nieprawidłowości, które miałoby poskutkować, nie wiem, utratą licencji przez Polskie Linie Lotnicze LOT czy pociągnięciem kogoś do odpowiedzialności. Od początku tego roku obsługujące połączenia krajowe bombardiery lądowały awaryjnie 4 razy. Za każdym był problem z podwoziem. Nie dalej jak wczoraj samolot LOT-u musiał awaryjnie lądować w Warszawie. W czerwcu załoga bombardiera lecącego z Warszawy do Rygi tuż po starcie zgłosiła usterkę sygnalizacji blokady podwozia. Załoga zdecydowała o powrocie do Warszawy i lądowaniu w Asyście. Do awarii silnika doszło natomiast w maszynie lecącej w marcu z Cancun w Meksyku do Warszawy. Boeing 787 lądował w Nowym Jorku. Politycy Kukiz 15 chcą, żeby politycy PiSu i Platformy Obywatelskiej ujawnili, ile kosztowały ich kampanie billboardowe i żeby oddali te pieniądze obywatelom, czyli wpłacili do budżetu. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Prawo i Sprawiedliwość w ciągu 4 lat kadencji weźmie 72 miliony złotych z kieszeni Polaków, a Platforma Obywatelska 64 miliony. Marnują te pieniądze na zaśmiecanie Polski idiotycznymi billboardami, na idiotyczne spoty, na konfetti, na, prawda, swoje imprezy, na ściąganie ludzi autobusami, prawda, na nikomu niepotrzebne konwencje. Stanisław Tyszka przypomniał, że projekt likwidacji partyjnych subwencji autorstwa Kukiz 15 czeka na rozpatrzenie przez Sejm. Dodał, że Kukiz 15 jako jedyne sejmowe ugrupowanie zrzekło się subwencji budżetowej. Na pytanie i apel tej partii odpowiedziała Platforma. Rzecznik PO Jan Grabiec poinformował, że w sprawozdaniu z kampanii wyborczej zawarte będą wydatki na billboardy. Dodał, że to jest według niego właściwa forma informacji i że kampania ma duży sens społeczny. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło w Katowicach swój program wyborczy dla Śląska. To jest jak gdyby dalsza prezentacja programu dla Śląska, programu rządowego, który tutaj będziemy realizować w województwie. 13 miliardów złotych na budowę dróg, modernizacja infrastruktury kolejowej, to już też w naszym województwie jest niezbędne. 8 miliardów złotych, mieszkanie i czyste powietrze, około 300 autobusów elektrycznych, które zastąpią wysłużone spalinowe, które niestety to powietrze zatruwają. Poseł Wojciech Szarama dodawał, że Prawo i Sprawiedliwość planuje też na Śląsku odtwarzanie kopalni węgla kamiennego czy utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych. Ponad 900 dzieci pieszych ucierpiało w ubiegłym roku w wypadkach. Żeby zmniejszyć tę liczbę, uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych dostaną odblaskowe breloki. To jest główny element ogólnopolskiej akcji PZU, ale jest także drugi, bardzo ważny. Nauka w szkołach zasad bezpieczeństwa i o tym mówi szefowa MEN-u Anna Zalewska. Zmieniliśmy podstawy programowe tak, żeby na różnych etapach wybrzmiewały kwestie bezpieczeństwa. Na przykład w klasie 1-3 to, co związane z drogą, z rowerem, z transportem zbiorowym, z rolkami. Wyjaśnijmy, pieszy bez odblasków jest widoczny dla kierowcy z odległości 20-30 metrów z odblaskiem. Ta odległość znacznie się zwiększa, bo do 150 metrów. To wszystkie informacje w tym serwisie. Na kolejny zapraszamy o 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. To jeszcze słowo o pogodzie. Ostatni poniedziałek sierpnia z temperaturami niższymi niż te, do których przywykliśmy w ostatnich tygodniach. Na południowo-wschodnich krańcach na termometrach 17 stopni, na Mazurach 21, w głębi kraju od 20 do 22 stopni. Podobnie nad morzem, w Gdyni 21 stopni. Teraz najcieplej na zachodzie, w okolicach Zielonej Góry 23 stopnie, ale na co wskazują długoterminowe prognozy, wysokie temperatury jeszcze powrócą w połowie tygodnia na zachodzie i południu 27-29 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, bolą mnie plecy. Aha, gdzie dokładnie? No, w pracy. To ja zapiszę panu ajotprodukty.pl. Przed wyborem pobierz bezpłatny katalog i zapoznaj się dokładnie z ofertą. Wyposażenie od ajotprodukty może sprzyjać twojemu życiu i zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 5 minut po godzinie 16. Dzień dobry, popołudniowa zmiana. Zapraszamy do trójki. Ewa Lipowicz, Elżbieta Malinowska, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się. Zapraszamy do trójki. No i sprawdźmy, co przed nami w programie do godziny 19. Kolejna runda w walce na prawnicze kruczki. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpoczął rozpoznawanie wniosku złożonego przez sędziów Sądu Najwyższego. Dzisiaj miały miejsce jedynie czynności o charakterze technicznym i tak naprawdę żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Dochodzi do wskazania sędziego sprawozdawcy, do czynności wstępnych o charakterze takim proceduralnym wyłącznie, żeby w ogóle rozpocząć. Na starcie polonezy, maluchy, łady czy skody faworytki. Słowem rusza Złombol, charytatywny rajd pojazdami z czasów słusznie minionych. Odpali? Mam nadzieję, że tak. Odpalił. I aby tak było do końca tego rajdu. Polscy dyplomaci skarżą się na polskich turystów. Ci, będąc na zagranicznym wypoczynku, na potęgę dzwonią do ambasad w bardzo nietypowych sprawach. Konsulowie spotykają się z takimi dosyć dziwnymi zachowaniami naszych obywateli. Dzwonią obywatele polscy, bo na przykład mają nadbagaż i w związku z tym proszą konsula o to, żeby zapłacił za ten nadbagaż. To może być podatkowe trzęsienie ziemi. Ministerstwo Finansów proponuje wysokie podatki od niezrealizowanych zysków kapitałowych, tak zwane exit tax. Chce opodatkować też kryptowaluty. Co państwo na to? Szczegóły w pulsie trójki przed 17. Pszczelarze z Polski i świata spotkali się, by rozmawiać o zagrożeniach dla pszczół. Trzeba zacząć przede wszystkim od edukacji dzieci, bo to jest przyszłość dla pszczelarstwa. Jeżeli się tego nie zrobi, jeżeli nie nauczymy dzieci szacunku dla tego, co pszczoła robi dla nas wszystkich wokół, to nie będziemy mieli dobrych pszczelarzy. No i dobrego miodu. W Krakowie gorący spór o wieżowiec. Byliśmy nawet za tym, że niech sobie siostry tutaj zbudują kontynuację tego domu dziecka. Nie ma problemów. Dwukondygnacyjny na przykład budynek, ale ktoś, kto chce tu wybudować 8-piętrowy budynek, to jest szalony. Chcemy po prostu zaprotestować, bo okolica tutaj naprawdę jest już sparaliżowana. Nie mamy dróg dojazdowych, nie mamy chodników, nie mamy miejsc parkingowych. Niemała gratka dla Włochów i wielbicieli włoskiego. Opera Stanisława Moniuszki Halka doczeka się wersji właśnie w tym języku. Język włoski jest z natury bardziej śpiewny, ma mniej spółgłosek, mniej szeleszczących, a język polski ma więcej charakteru. W tej operze, zwłaszcza moja postać, to postać bardzo taka ostra, twarda, więc język polski czasami lepiej pasuje do postaci Janusza niż język włoski. Nagranie już za nami, a reportaż przed godziną 19. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. To już 8 minut po godzinie 16. Dwie dwójki, 7 trójek. Darek czeka już na państwa telefony, także zd3@polskieradio.pl. Proszę do nas pisać. Wspomnienia z Gdyni mile widziane. Od niedawna jesteśmy też na Facebooku. Proszę nas szukać pod niezwykle odkrywczym hasłem Zapraszamy do trójki. Polecamy. A my zaczynamy nowy tydzień. Zaczynamy naszą piosenką dnia. Number 10 i grupa Interpol. To drugi singiel z nowej płyty Marauder. Thank you. razie tego utworu nie ma jeszcze nawet w poczekalni listy przebojów Trójki, no ale kto wie, może przypadnie Państwu do gustu wszystko w Państwa rękach. Number 10 i grupa Interpol. 11 minut po godzinie 16. No dobrze, zostawmy sprawy muzyczne, czas na sprawy polityczne. Zapraszamy do Trójki. I prawnicze szarady. Dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że zacznie rozpatrywać wniosek Polskiego Sądu Najwyższego dotyczący reformy sądownictwa. Do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał według Sądu Najwyższego prezydent i Krajowa Rada Sądownictwa powinny wstrzymać się z czynnościami w procedurze dotyczącej sędziów, którzy skończyli 65 lat. W studiu Agnieszka Szwajgier, która zajmowała się dziś tą sprawą. Powiedz, na jakim ona jest etapie i co o niej teraz wiemy. Pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego skierowane do Trybunału Sprawiedliwości dotyczyły m.in. niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Jak mówi rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski, to dopiero początek postępowania. Dzisiaj miały miejsce jedynie czynności o charakterze technicznym i tak naprawdę żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Dochodzi do wskazania sędziego sprawozdawcy, do czynności wstępnych o charakterze takim proceduralnym wyłącznie, żeby w ogóle rozpocząć. Taka pierwsza decyzja, która będzie miała istotne znaczenie, to ewentualna decyzja co do trybu, w jakim Trybunał Sprawiedliwości rozpozna tę sprawę. Czy będzie to tryb przyspieszony, czy będzie to taki normalny tryb. Trybunał Sprawiedliwości rozpoczął rozpoznawanie wniosku kilka tygodni wcześniej niż było to zaplanowane. Ale nie tylko Trybunał się spieszy, twierdzi Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris. Widzimy, że obie strony się śpieszą. Posiedzenie KRS-u zostało przyspieszone o ponad 3 tygodnie. Nie dziwne zatem, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości również przyspiesza swoje postępowanie, bo przecież jego celem jest zablokowanie poprzez zabezpieczenie uzupełnienia wakatów w Sądzie Najwyższym. Rząd nie zgodzi się na taką sytuację, komentuje wicepremier Jarosław Gowin. Gość radiowej Trójki w rozmowie z Beatą Michniewicz ostrzegał, że wstrzymanie działań prezydenta i KRS-u to coś poważniejszego niż tylko zawieszenie działania prawa. Panie premierze, polski rząd może zignorować orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli ten usankcjonuje zawieszenie prawa przez Sąd Najwyższy? Mówi pan tak w rozmowie z tygodnikiem Do Rzeczy. 5 sędziów Sądu Najwyższego skierowało do Trybunału Sprawiedliwości pytania prejudycjalne i do tego mieli prawo. Ale oprócz tego ci sędziowie zawiesili obowiązywanie ustawy, mimo że polska konstytucja nie zna takiej instytucji jak zawieszanie ustawy. Mniej stanowczy w ocenie sytuacji jest Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który ma nadzieję, że mimo wszystko uda się osiągnąć porozumienie w tej sprawie. Ja mam nadzieję, że do takiej konfrontacji nie dojdzie. To byłby rzeczywiście absolutny precedens. Żaden organ w Polsce, żadna instytucja w Polsce nie ma prawa do zawieszania uchwalonej przez parlament i podpisanej przez prezydenta ustawy. Inne zdanie ma sędzia Piotr Gonciarek ze Stowarzyszenia Sędziów Justicja. Ustawą nie można zmieniać zapisów konstytucji. Można ograniczać wiek przejścia w stan spoczynku sędziów, ale tylko tych nowo powołanych. Dzieje się bezprawie konstytucyjne i trzeba ubolewać nad tym, że pan prezydent przykłada do tego rękę. Co zrobi Polska, jeśli Trybunał Sprawiedliwości wyda orzeczenie o niezgodności nowych procedur wyboru sędziów z konstytucją? Odpowiada Jarosław Gowin. Zapewne wchodzimy wtedy w dialog z Trybunałem Sprawiedliwości, natomiast nie jest to krok do polexitu, tylko to byłoby ze strony Trybunału Sprawiedliwości działanie, które bardzo nadwątlałoby zaufanie obywateli Europy do instytucji unijnych. Te zignorowania orzeczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości mogą być wysokie, uprzedza Łukasz Polinceusz z Fundacji Pułaskiego. Polska niejako może stać się outsiderem w całej strukturze unijnej. Co więcej, będzie dużo trudniej Polsce budować sojusze wokół różnych spraw toczących się dzisiaj w Unii Europejskiej, różnych rozstrzygnięć, czy to w zakresie spraw związanych z migracją, czy to w zakresie spraw związanych z Nord Stream 2. Czy Trybunał Sprawiedliwości może zablokować reformę sądu? Według Łukasza Polinceusza tak, bo dokonuje wykładni prawa unijnego, aby móc stosować je w taki sam sposób we wszystkich państwach członkowskich, a Polska jest częścią systemu prawnego Unii Europejskiej. Rozstrzygnięcie, jakie zapadnie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest dla Polski wiążące i do tej pory żaden z krajów nie odważył się, aby takie odstępstwo mogło nastąpić. Z kolei Jerzy Kwaśniewski twierdzi, że wszystko będzie zależało od tego, jak Trybunał uzasadni swoje decyzje i czy rzeczywiście postanowi ingerować w wewnętrzne ustawodawstwo Rzeczpospolitej Polskiej. Pamiętajmy, że zasada suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej została ograniczona wobec Unii Europejskiej tylko w zakresie traktatowym. Jeżeli ETS przekroczyłby swoje traktatowe uprawnienia, rzeczywiście rząd polski może uznać, że doszło do działania bezprawnego. Ciekawe, co się wydarzy w sytuacji, kiedy zostaną zaprzysiężeni nowi sędziowie, a Trybunał Sprawiedliwości uzna, że ich zwolnieni poprzednicy mają wrócić. To rzeczywiście może dojść do sytuacji, w której prawo nie będzie przewidywało właściwych rozwiązań, bo przecież liczba etatów w Sądzie Najwyższym jest ustalona w drodze ustawowej. Nie ma możliwości dodania wówczas takich dwóch nowych sędziów do składu Sądu Najwyższego. Eksperci przewidują, że najprawdopodobniej Trybunał wyda postanowienie o czasowym zawieszeniu prac związanych z ustawą i wprowadzeniem ustawy w życie do czasu całościowego rozstrzygnięcia. Na to rozstrzygnięcie możemy poczekać nawet kilka miesięcy. A ten prawniczy tasiemiec pewnie trochę jeszcze potrwa, bo dopiero właściwie się zaczyna. Ważne, by się w tym wszystkim nie pogubić, co takie też proste może nie być. A o Trybunał Europejskiej Sprawiedliwości pytała Agnieszka Szwajger. Bardzo dziękuję Ci za tę relację. 17 minut po godzinie 16. My niebawem zapytamy o kłopotliwe pytania naszych turystów, którzy pytają dyplomatów polskich właśnie o bardzo nietypowe sprawy. Perfect Sunday i Bałtyk w Trójce. Swoją drogą ciekawe, jaka jest dziś temperatura wody w Bałtyku. No a wspomnienia z Gdyni pofestiwalowe, wspomnienia mile widziane. 20 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Wakacje jeszcze trwają przez kilka dni co najmniej. No i mamy dla Państwa ciekawą informację dotyczącą właśnie wypoczynku za granicami. Ambasada Rzeczpospolitej w Zagrzebiu bowiem apeluje. Referat nie będzie udzielał żadnych informacji rodzicom dorosłych, 20, 30, 50-letnich dzieci, które podczas wakacji w Chorwacji zgubiły dokumenty, otrzymały mandaty, są niezadowolone z kwater czy z jakości posiłków. Ambasada apeluje, bo coraz częściej dzwonią do niej dorośli, w sprawie dorosłych, ale nieporadnych lub beztroskich, z całym wachlarzem turystycznych problemów. Ambasady zasadniczo są od pomagania turystom, no ale nie zawsze. Kiedy zatem? Na przykład wtedy, gdy nas ktoś okradnie, opowiada Katarzyna Laskowska, podróżniczka okradziona za granicą. W hotelu w Laosie, podczas gdy byłam w łazience, ktoś przez okno hotelowe wyjął mi aparat z pokoju i saszetkę z paszportem. To ogromny stres, bo nagle jest się w kraju, nie ma się żadnego dokumentu. Moja mama zadzwoniła, gdzieś poszukała i tutaj już jakby to była jej własna inicjatywa pomóc córce. Mamy do czynienia... Artur Lompart, dyrektor Biura Rzecznika Prasowego MSZ. Z pytaniami na przykład rodziców, czy ich 30- czy 50-letni potomek jest bezpieczny i czy hotel, w którym mieszka, jest czysty. Przepraszam bardzo, to nie są sprawy, które zagrażają bezpieczeństwu obywateli. Zdecydowaną przesadą jest, kiedy... Monika Rutke, psychoterapeuta. Matka dorosłej osoby dzwoni i dopytuje się, czy dziecko ma wygodny hotel. To znaczy, że coś poszło nie tak, że rodzic nie daje temu dziecku dorosnąć, przeżyć, zmierzyć się ze stresorami tego życia, zmierzyć się z wyzwaniami. To też blokuje rozwój. Takie osoby później mają problemy relacyjne, mają problemy z własnym rozwojem, mogą mieć problemy z samooceną, z poczuciem własnej wartości. Raz mama powiedziała do mnie, wysyłaj mi SMS-a za każdym razem, jak już będziesz kładła się spać. W tym momencie mam taką umowę z nimi, że jak tylko mogę, jak mam jakiś dostęp do internetu, coś, to po prostu kontaktuję się. Konsulowie spotykają się z takimi dosyć dziwnymi zachowaniami naszych obywateli. Dzwonią obywatele polscy, bo na przykład mają nadbagaż i w związku z tym proszą konsula o to, żeby zapłacił za ten nadbagaż. Był taki przypadek zamawiania taksówki, żeby konsul zamówił taksówkę, bo ktoś nie mówi w języku angielskim. Był telefon, gdzie zażądano od konsula, żeby sprawdzał, czy samolot, który mają odlecieć obywatele polscy, jest bezpieczny. Ja bym w sytuacji, gdy mi ktoś wybija sobie bark. Zuzanna Komuda, pilot wycieczek. Nie dzwoniła do ambasady, bo to jest tylko niepotrzebny krok. To jest przedłużanie, przecież oni mi nie pomogą. Ja muszę rozmawiać ze szpitalem, z lekarzem, z kimś, kto jest mi w stanie pomóc, a nie z ambasadą. Ambasador jest przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej w danym kraju i głównym jego zadaniem jest reprezentowanie Polski i prowadzenie tych spraw politycznych. Natomiast zgodnie z ustawą prawo konsularne, tą ochroną interesów obywateli polskich zajmuje się konsul. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że jak ktoś nie ma tego pilota pod ręką i nie zna języka, no to panikuje. Pierwsza rzecz, która mu przychodzi do głowy, no to żeby do jakiejś placówki, która mówi po polsku, się zgłosić. Telefon konsularny to jest taki telefon komórkowy, który jest dostępny 24 godziny na dobę. Konsul ma obowiązek go odbierać, a obywatele polscy mogą na niego dzwonić w sytuacjach zagrożenia. Stan zagrożenia jest wtedy, kiedy ostatnio w Grecji mieliśmy pożary. W związku z tym obywatele dzwonią na taki telefon dyżurny, mówiąc, że wszystko jest w porządku, albo że mają pewne obawy, nie wiedzą, co mają zrobić. W związku z tym konsul jest osobą, która w ten sposób świadczy im pomoc. Na dobie kończę rodzice, to może być problem. Pytanie, jak powiedzieć im delikatnie, że damy sobie radę. Oczywiście, jeśli dajemy sobie radę, jakie są Państwa doświadczenia, proszę się z nami nimi podzielić. 2 2 7 3 to numer do Darka, także zd3@polskieradio.pl. A tym tematem zainteresowała się Martyna Wojtkowska. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zabrzało, a byłbym cichy pomiędzy cichymi. Wieczność cała pił napój szczęścia ustami mojemi. I oczu twoje

Przed wyborem pobierz bezpłatny katalog i zapoznaj się dokładnie z ofertą. Wyposażenie od A i od produkty może sprzyjać twojemu życiu i zdrowiu. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki dostania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Allegro Smart, 365 przesyłek, 49 zł. Darmowe zwroty. Czyli płacę raz i mam przesyłki przez cały rok, tak? A jak coś nie będzie pasować, to zwrot mam za darmo. I to wszystko za 49 zł, tak? Allegro Smart, tu nie ma co myśleć nawet. Doprawdy szacowna opcja. Allegro Smart to nawet 365 przesyłek za 49 zł. Płacisz raz i cieszysz się darmową dostawą przez cały rok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 28 minut pozostało do godziny 17. Dzwonią Państwo do trójki na 2273ZD3, także małpapolskieradio.pl. To oczywiście nasz adres i telefon. Wakacje jeszcze trwają i pewnie wiele osób porusza się pieszo gdzieś drogami. W tej sprawie ważna uwaga od naszego słuchacza. Dzisiaj miały miejsce jedynie czynności o charakterze technicznym i tak naprawdę żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Dochodzi do wskazania sędziego sprawozdawcy, do czynności wstępnych o charakterze takim proceduralnym wyłącznie, żeby w ogóle rozpocząć. No, do tego ważnego telefonu od naszego słuchacza dotyczącego poruszania się po drogach oczywiście wrócimy, ale dotarła do nas też mrożąca krew w żyłach historia z Mazur. Powiem panu o nietypowym gościu, jaki odwiedził mnie w nocy z soboty na niedzielę. Była gdzieś 3 godzina, wybrałem się do pokoju, z którego wychodzi się na taras. Tam są drzwi zawsze otwarte, tylko jest taka firanka opuszczona. I zapaliłem światło, patrzę, a na środku pokoju w takiej pozycji siedząco-leżącej jest kuna domowa. Znam ją z widzenia, bo ona się kręci po tych naszych drzewach od około 3 lat. Tak spojrzała na mnie niewyraźnie i niechętnie wyszła na taras i wskoczyła na orzech włoski, który dotyka do domu. Ale jak ja wróciłem do domu, to patrzę, tak, notatki porozwalane, wie pan, tam gdzie stały w takich słoikach długopisy, kredki i tak dalej porozwalane, prasa porozwalana, no i tak się zastanawiam, czy ona przypadkiem czegoś nie szukała. No właśnie, kto ewentualnie ją na pana nasłał, proszę się, panie Adamie, poważnie zastanowić. Wracając do bezpieczeństwa na drogach i uwagi naszego słuchacza. Ja mam taką sugestię odnośnie wypowiedzi pewnego pana w serwisie trójki odnośnie bezpieczeństwa na drodze pierwszo i trzech klasistów. Tu jest, moim zdaniem, powinien być apel do drogowców, ponieważ za młodych moich czasów na wylocie z każdej miejscowości cała tabliczka tuż zaraz za rogatkami, czy to wieś, czy to miasto, chodzimy lewą stroną drogi i uważam, że te tabliczki należy przywrócić, bo nie widziałem w żadnej miejscowości, a jeżdżę po Polsce. Uważam, że to jest chyba dobry pomysł. Bardzo dziękujemy panu za ten głos. Inicjatywa oczywiście do rozważenia. 2273, także zd3@polskieradio.pl. Tak prawidłowo w tej kolejności proszę się z nami komunikować. Darek czeka na sygnały od państwa. 2273, także zd3@polskieradio.pl. A już za chwil kilka opowiemy państwu o spotkaniu pszczelarzy. It's a midnight, you be dancing, getting thirsty. I go deep and down, they keep looking, looking through me. Whilst I stumble, stumble deeper now. Down, I go deeper down. Take glasses. down, to go deeper down, to go deeper down. My Baby w Trójce. Chciał redaktorek powiedzieć coś mądrego, no i wyszło jak zwykle. Chciałbym uświadomić pana redaktora w sprawie pszczół, o tej informacji, która przed chwilą padła. Chodzi o to, że pszczoły nie są nam potrzebne po to, żebyśmy mieli pyszny miodek, tylko po to, żebyśmy 80% roślin, które jemy, były zapylone i moglibyśmy zbierać plony z tych roślin. To jest grubsza sprawa niż się wydaje. Pełna zgoda, drogi słuchaczu, pełna zgoda, ale ten miodek też jest pyszny. A właśnie, pszczelarze z całej Polski oraz także kilkunastu krajów świata spotkali się w Kleczy Dolnej koło Wadowic, by rozmawiać o zagrożeniach dla życia pszczół. Zapraszamy do Trójki. Dodajmy, że przy tej okazji otwarto tu też pierwsze w Polsce interaktywne centrum pszczelarstwa. Jego celem jest promowanie pszczelarstwa poprzez połączenie historii i nowoczesności za pomocą technologii multimedialnych, interaktywnych instalacji oraz animacji poglądowych. Wydarzeniu patronowało Polskie Radio Katowice, więc nie mogło nam nas tam zabraknąć. Można tutaj poklikać, powstykać. Możemy zakręcić miodarką. Wirowanego miodu. Mega podkurzacz. Moje dzieci się śmieją, że to, ale to będziemy odymiać mega pszczoły, czy do czego to jest? Waldemar Kudła, prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego. Jak pan odbiera to nowe centrum? Trzeba zacząć przede wszystkim od edukacji dzieci, bo to jest przyszłość dla pszczelarstwa. Jeżeli się tego nie zrobi, jeżeli nie nauczymy dzieci szacunku dla pszczół, szacunku dla pracy pszczelarza, szacunku dla tego, co pszczoła robi dla nas wszystkich wokół, to nie będziemy mieli dobrych pszczelarzy. A brakuje nam młodych ludzi wśród pszczelarstwa. No jest nas bardzo dużo, po 60. Samą pasją, samym hobby nie uratujemy pszczół i pszczelarstwa. Dowiemy się tutaj, jak wygląda jej życie, jak wygląda jej budowa, jak wygląda biologia. Zdjęcia 3D tutaj w naszym kiosku stereoskopowym. Fajnie jest, bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy, które myślę, że warto jest oglądać. Pewnie nie wiedziałeś o tym, jak pszczoła żyje tam w środku. Nie wiedziałem do końca jeszcze. Trochę wiedziałem, ale tego, co się dowiedziałem, to nie wiedziałbym, myślę. Podnieś jakąś ramkę, co nam wyskoczy? Zimowanie pszczół. Przywracanie zawodu jest bardzo trudne. Od zera jest trudno zacząć. Lepiej mieć kogoś, kto pokaże, kto powie. Przyglądnij się, zobacz. Dla dzieci jest to super. Zaprosisz tutaj kolegów? Myślę, że tak. Jest to bardzo fajnie, więc czemu nie? A jest to w zasadzie jedyne interaktywne centrum pszczelarstwa w Polsce w tym momencie. A skąd pani stosuje? Elbląga. To daleko tutaj będzie dzieciakom przyjechać. Dlatego pytam się, czy jest możliwość programu interaktywnego albo programu z internetu, żeby dzieci w przedszkolu z północy mogły po prostu tutaj zobaczyć to piękne po prostu miejsce. Nie jesteśmy w stanie z dziećmi na przykład 3-4-letnimi przyjechać no tutaj. pani Barbara Wysoń, pomysłodawczyni tego centrum. Jest taka szansa, żeby to dzieci w całej Polsce zobaczyły? Rozważymy to i postaramy się coś przygotować, bo celem naszego centrum Apilandii jest propagowanie pszczelarstwa i nauczanie, edukowanie dzieci, jak pszczoła jest ważna w naszym życiu. Także każda forma tak naprawdę będzie trafna i przemyślimy to i będziemy się brać do pracy w takim razie. Prezes Śląskiego Oddziału Pszczelarzy w Katowicach, pan Zbigniew. Pinko. Mamy teraz blisko ze Śląska. Szybciutko czwórką na Chrzanów, Chrzanowa, Migi, już jesteśmy na miejscu. Także. Co pan sądzi o takim centrum? No jest to potrzebne, było potrzebne. Śląski Małopolska współpracują? Zaprzyjaźniony związek WZP Kraków, Nowy Sącz. Pszczoły tak, nie znają granic przecież. No nie znają, a ja tutaj przywożę do Budzowa, przywożę pszczoły na spać, także to ja tutaj jestem na bieżąco. Pan Ludowit Gal, prezes Apislawi, czyli Związku Pszczelarzy Krajów Słowiańskich. To jest dobre, szkoła w przyrodzie, rodzin z dziećmi. Moja sąsiadka wycięła wszystkie kwiaty, bo dzieci miały przyjechać na wakacje, bo się bała, że pszczoły dzieci pożądlą. A jak zwróciłam uwagę, to powiedziała, no wie pani, ja bardziej dbam o dzieci niż o jakieś tam owady. Jak nie będzie pszczół, to wszystko zginie za kilka lat. Nie będzie w ogóle życia na ziemi. A te relacje przygotował Andrzej Ochodek z Polskiego Radia w Katowicach. Uwaga kierowcy jadący autostradą A1. Ważna informacja od naszego słuchacza. Wypadek jest na A1 przed zjazdem na Rawę Mazowiecką w kierunku południowym. To może niech ucieka wcześniej. Samochód stoi w poprzek, policja już jest, straż pożarna jest. Bardzo panu dziękujemy za ten głos. Jeśli coś wydarzyło się na państwa trasie, proszę nas o tym poinformować. Pomóżmy innym kierowcom. Autostrada A1. Wypadek przed Rawą Mazowiecką w kierunku południowym. mówiliśmy o kunach buszujących na Mazurach. No i słuchacz pyta słuchacza, pana Adama z Mazur. Dzień dobry. Chciałem zapytać kuna kuną, ale co pan Adam robił o 3 w nocy zamiast spać? Panie Adamie, no nie wiem, czy może pan nam zdradzić, ale jeśli tak, to bardzo prosimy. 2 2 7 3, a zresztą pan pewnie adres nasz zna i telefon. Zapraszamy do Trójki. A już teraz sprawa z Krakowa. Zamiast parterowego domu dziecka, wieżowiec u zbiegu ulicy Bochenka i Szpakowej w Piaskach Nowych w Krakowie. Zakon imienia Jana Chrzciciela, który prowadzi tam dom dziecka, stara się o warunki zabudowy dla 8-piętrowego bloku. Działkę chce potem sprzedać deweloperom. Za uzyskane pieniądze zamierza wybudować nowy dom dziecka w innym miejscu. Przeciwko tym planom protestują okoliczni mieszkańcy. Sprawą zajmuje się Joanna Orszulak, która sprawdziła, co nie podoba się mieszkańcom. Mieszkańcy 2 bloków sąsiadujących z 22-arową działką mówią wprost. 8-piętrowy wieżowiec zasłoni ich okna. Podkreślają, że na osiedlu już teraz brakuje parkingów i bezpiecznych dróg dojazdowych. Byliśmy nawet za tym, że niech sobie siostry tutaj zbudują coś większego. Kontynuację tego domu dziecka, proszę bardzo, nie ma problemów. 2-kondygnacyjny na przykład budynek, ale ktoś, kto chce tu wybudować 8-piętrowy budynek, to jest szalony. Jesteśmy przerażeni i chcemy po prostu zaprotestować, bo okolica tutaj naprawdę jest już sparaliżowana, nie mamy dróg dojazdowych, nie mamy chodników, nie mamy miejsc parkingowych i to trochę wstyd, żeby w XXI wieku ludzie parkowali w błocie po lusterka. Jak dodają, o pomyśle zakonu dowiedzieli się od administracji osiedla. Otrzymaliśmy z architektury zawiadomienie o wszczęciu postępowania wydania WZ-ki dla tamtej działki. No i wszelkimi możliwymi sposobami próbujemy powstrzymać tą inwestycję. Mówi Monika Ocytko z administracji budynków przy ulicy Bochenka. Zarówno administracja, jak i sami mieszkańcy wysłali już w tej sprawie zażalenia do Urzędu Miasta. Zakon imienia świętego Jana Chrzciciela nie chce komentować sprawy. Siostra przełożona Maria Sinicka nie chciała zdradzić, dlaczego zakonnice starają się o warunki zabudowy i to na tak wysoki blok. Po komentarz w tej sprawie odesłała nas do pełnomocnika. Ten z kolei wytłumaczył, że siostry chcą uzyskać WZ-kę na budowę wieżowca w tym miejscu i sprzedać działkę deweloperowi. Za te pieniądze chcą kupić teren na pobliskiej ulicy Cechowej i tam wybudować nowy dom dziecka. WZ-kę robimy po to, aby poznać wartość tej działki. Nie jesteśmy w stanie uzyskać pozwolenia na budowę z mniejszym współczynnikiem niż 1,2 na mieszkanie i tak to zostanie przeprocedowane. Po uzyskaniu decyzji WZ ostateczna koncepcja będzie uwzględniała też wartości przysłaniania, zacieniania, także nic niezgodnego z przepisami tam nie powstanie. Mówi Dawid Murzyn, pośrednik z branży nieruchomości i pełnomocnik zakonu. Dodał, że bez takiego dokumentu działka jest warta niecały 1 000 000 zł. Po uzyskaniu warunków zabudowy baptystynki będą mogły sprzedać teren z większym zyskiem, za około 2 miliony złotych. Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu informuje, że w tym momencie trwa procedowanie takiego pozwolenia i zbieranie opinii w tej sprawie, w tym również tych od mieszkańców. Wysokość budynku to 26,5 metra. Ta osoba zwróciła się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W tej chwili trwa zbieranie wszelkiego rodzaju informacji, również i wniosków. Takie wnioski wpływają. To nie pierwszy przypadek, że ludzie, którzy mieszkają, boją się wysokiego bloku, który spowoduje, że to światło słoneczne nie będzie wpływać do ich okien. Mieszkańcy rozważają sfinansowanie takiego badania nasłonecznienia na własną rękę. Na ostateczną decyzję dotyczącą wydania warunków zabudowy dla tego terenu trzeba będzie poczekać około 2 miesięcy. Mieszkańcy sugerują, aby działko od zakonnic skupiło miasto i urządziło tam parking, którego brakuje mieszkańcom. Mówiliśmy o wypadku w okolicach Rawy Mazowieckiej, taką informację przekazał nam nasz słuchacz. Inni słuchacze prostują, że w okolicach Rawy Mazowieckiej to nie A1, a S8. Ja sobie tak dzwonię i słucham was. Jadę A4 i zastanawiam się, gdzie jedynka ma zjazd na Rawę Mazowiecką. To ostatnia wiadomość. Moim zdaniem ktoś coś pokręcił. Tam jest 8, a nie 1. Ma pan rację, przepraszamy za ten błąd. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Gdyby coś wydarzyło się na państwa drodze, którą państwo się poruszają, prosimy o informację, przekażemy innym słuchaczom. 2 2 7 3, zd@polskieradio.pl. 9 minut do 17. A to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys.